Ruta 66. Hola família, benvinguts a la Ruta 66. Soc en Pitu Dos Santos. Avui, entre els nostres convidats, Jack Russell, Rodrigo Haddad, els Pride Lions, els Deep Purple i Bill Mack. I per encetar el nostre espai radiofònic, el nou disc de Amy McDonald, que s'obre amb aquest track, Dream On. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Under Stars és el títol del quart àlbum de la cantautora escocesa Amy McDonald. Després d'una aturada de 5 anys, presenta 11 noves cançons. 4 d'elles les havia tocat en directe, però mai les havia editat en disc. És el cas de Leap of Faith, un tema que va fer servir pel referèndum de la independència d'Escòcia. Per cert, Amy McDonald va votar sí a la sortida del seu país del Regne Unit. So you wished it all away, dreamed a better place, dreamed by yourself that you could feel Aquest és el soft rock d'Amy McDonald. Under Stars va sortir el passat 17 de febrer i ja s'escolta sobretot al seu país a les llistes d'èxit i a Bèlgica. La tercera cançó que he triat porta per títol The Rise and Fall. Des d'Escòcia, Amy McDonald. Everything must come to an end. Don't rely on the trust of men. Remember how it used to be. People helping those in need. And good guys always finish last. Power corrupts and good turns bad. Remember how I used to be. Always helping those in need. The rise and fall, I never thought it through. I oh, held on to the power too long. Forsaken all the friends I know. All of this is just a game. I don't give a damn for change. Deep, deep down, we're all the same. Power, glory, money, fame, and reaching out to hear the truth. No matter what it does to you, secrets hidden in every drawer, but no one knows what we're hiding for. Rise and fall, I never thought it through. And oh, held on to the power to love, forsaken all the friends I know. Together we rise and unite and we fall. Together we rise and unite and we fall. Together we rise and unite and we fall. Together we rise and unite and we fall. And together we rise and unite and we fall. Together we rise and unite and we fall. Together we rise and unite and we fall. Together we rise and unite and we fall. The rise and fall, I never thought it through. I oh, held on to the power to love, forsaken all the friends I know. Together we rise and unite and we fall. Together we rise and unite and we fall. Together we rise and unite and we fall. Together we rise and unite and we fall. And together we rise and unite and we fall. Together we rise and unite and we fall. Together we rise and unite and we fall. Wap babalu map lap bam bam to. Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll. I ara ens anem als anys 50 amb Bill Mack, un cantant country que va enregistrar algunes cançons d'estil rockabilly, com aquesta que escoltarem, Cat Just Got Into Town. També molts artistes han enregistrat composicions seves. Bill Mack, que encara és viu, ha destacat sobretot com a presentador de ràdio i encara continua en actiu. Doncs bé, anem a escoltar-lo. Well, hey there, pal, you better hide your gal, cause a cat just got in town. He's all dressed up like a speckled pup, he's all set to make the rounds. I saw him just a minute ago, he had his duck tails all trimmed down. Well, I'm telling you, pal, you better watch your gal, cause the cat just got in town. Oh, let's go, cat. Well, now, hey there, pal, you better watch your gal, cause the cat just got in town. I just got the news, he's wearing blue suede shoes, he's got his car top all turned down. He's looking for a baby who's all set to make the rounds. Well, hey there, pal, you better hide your gal, cause the cat just got in town. Oh, here it goes, cat, fly. proud. He was tuned to pop with every gal who'd stop while the jukebox beating loud. He had a pocket full of nickels. He really was laying them down. Well, hey there, pal, you better watch your gal, 'cause a cat just got in town. Go home, cat, scat. Ruta 66. Música d'arrel americana. I ara, les noves cançons de Rodrigo Haddad. Ell acaba de treure un nou EP, on rememora les seves primeres estades a la Music City USA, és a dir, la capital del country music, Nashville, a l'estat de Tennessee. Aquesta composició parla precisament d'això. City is calling me. Music City is calling me. I left my dreams in Tennessee. It's time to go my way. A place a door to stay. My prayer land is in my heart. A new ride from the start. Music City's calling me. I waited long enough, so let me be. In a session by Music Row, where I can hear a crying steel guitar. Later now down in a honky-tonk, my boots never felt so good, those hardwood floors. Miss my chance behind this crazy life, but I always knew that you haven't forgot me. Hey, Mother Church, how I wish you could have our legends again. Music City's calling me. I left my dreams in Tennessee. It's time to go my way. A place a door to stay. My free land is in my heart. A new ride from the start. Music City's calling me. I've waited long enough, so let me be. Sing my songs one more round. Now my message has a voice. Passing through another new museum, beautiful walls and records now that paved my ride. I guess you didn't notice how I made my mark, but I always knew that you had not given up on me. Hey, Mother Church, how I wish you could traduce my name someday. Hello, Nashville, how I need to listen silver wings again. Des de São Paulo, al Brasil, el més destacat artista d'aquest gènere al seu país, amb 22 anys de carrera. Fins i tot, ha anat convidat al festival que la Country Music Association celebra cada any a Nashville. Un artista molt valorat a USA per la seva gran ajuda per difondre la música country arreu del món. I ara punxarem Santa Fe, una peça amb aires fronterers. Buenos días, señorita. How you doing today? I was thinking about you last night. Won't you come back to stay? Nights are colder here in this part of town. Seems to me you'll run away. Don't blame you, but Santa Fe. Vacation in a tropical paradise, Corona nachos and tequilas with salt and lime. Going down to Margaritaville beneath the stars and sky. Don't blame you, but Santa Fe. Even though I love a fella apart, sweet señorita really broke my heart. She didn't best and the worst part, leaving this cowboy alone. Oh no, uh-oh. Somebody new. Don't blame you, but Santa Fe. Don't blame you. Muchas gracias, Santa Fe. Ruta 66, l'artista de la setmana. Més novetats a la Ruta 66 d'avui. El més nou dels Great White, entre cometes, i després explicarem el perquè. La qüestió és que la banda liderada per Jack Russell té nou disc, He Saw It Coming, i el single de presentació és aquest, Sign of the Times. Yeah. El californià Jack Russell va ser un dels fundadors de la banda Great White. Ell ha continuat, però degut a problemes legals amb els seus antics companys, no pot fer servir el nom del grup. Però ara es fa dir Jack Russell's Great White. Evidentment, l'essència és la mateixa. Aquí tens una mostra. Love Don't Lie Here. He Shall It Coming és el nou treball de la Jack Russell's Great White, que comencen a presentar en directe a partir d'aquest mes en una gira que s'allargarà fins l'estiu. D'aquest disc ja han llançat 4 cançons com a singles. Aquesta és una, Blame It On The Night. Yeah. 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Continuem amb més hard rock, ara amb un èxit del passat d'una banda de glam metal dels anys 90. Els Winger, de Nova York. El grup liderat per Kip Winger ha tingut 3 etapes, però concretament la millor va ser la del 87 al 94. I aquesta és la seva cançó més representativa, Can't Get Enough, inclòs a l'àlbum In the Heart of the Young del 90. Can't get enough. Ruta 66. Més novetats a la Ruta 66 d'avui i més hard rock. Ara amb els Pride of Lions i el seu setè àlbum d'estudi que s'obre amb aquesta peça, All I See Is You. Fearless és el títol d'aquest nou disc dels Pride of Lions. L'any 2003, Jim Fatterick, guitarrista i teclista de la veterana banda Survivor, i el jove cantant Toby Hitchcock van decidir unir forces i van fundar els Pride of Lions. Amb elements del rock melòdic dels 80 però actualitzat i amb els sons de producció més moderns. Aquest és el resultat, The Light in Your Eyes. This feeling, one moment more, lost in indecision, caught up in your rhythm again. As you pull me closer, I've seen this scene before as you open up the door, but my lips just can't tell you no. I've heard your heart has a history of hurting the ones you love. And when I touch you, I lose control. I'm shaking now, it feels so right. I'm only trying to understand the spell I'm under overnight. I'm not afraid of the dark, just afraid that your heart might change my mind. 'Cause I'm blinded by the light in your eyes. Call it love. Aquesta és la combinació d'un veterà, Jim Patteri, compositor per molts artistes, entre ells els The Beach Boys i els Lynyrd Skynyrd, i un noi jove, Toby Hitchcock, provinent de la música gospel. S'anomenen Pride of Lions, rock melòdic i hard rock contemporani. Escoltem una més d'ells, Silent Music. Stumble on the right line, honey. Be sure to tell me. 1,000 ways to make your heart flutter. 7 kisses guaranteed to leave you weak. Hold on. When I see you on the dance floor, sugar, from every angle you're the best thing on to. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. El proper 7 d'abril sortirà el 20è disc d'estudi dels britànics Deep Purple. La banda que va debutar ara fa 49 anys està formada actualment per Ian Paice a la bateria, Ian Gillan a la veu, Roger Glover al baix, Steve Morse a la guitarra i Don Airey als teclats. Com a avançament han tret un EP amb un single titulat Time for Bedlam i tres cançons que no formaran part de l'àlbum que s'anomena Infinite. Per tancar la ruta 66 d'avui, escoltarem una d'aquestes que no sortirà al nou disc. Amb Paradise Bar marxem. Ha sigut un plaer. El meu nom, Pitu Dos Santos. Siau!